Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. 40 жыхароў Гомельшчыны накіроўваюць скаргі ў камітэт АН па правах чалавека. Яны просяць абараніць сваё права на свабоду мірных сходаў. Беларускі саюз афіцэраў, а таксама іншыя грамадскія арганізацыі прапаноўваюць заснаваць новае дзяржаўнае свята – дзень уз'яднання беларускага народу 17 верасня. Італьянская сям'я з мястэчка Кагалета і ў гэтым сезоне запрашала да сябе Віку Мароз, аднак дзяўчынка паехаць у Італію не змагла. Сёння барысаўская футбольная каманда «Батэ» дэбютуе ў групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў. Гэтыя і іншыя тэмы мы будзем асвятляць на працягу бліжэйшых 30 мінут. Сёння прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі запатрабавалі ад уладаў тэрмінова расследаваць акалічнасці разгону мірнай акцыі 16 верасня. Прэзідыум палітрады прыняў заяву ў генеральную пракуратуру. Асабістая адказнасць за збіццё людзей, якія сабраліся ўчора ў Менску з партрэтамі зніклых і нацыянальнымі сцягамі, ускладаецца ў заяве на старшыню Менскага гарвыканкаму Міхаіла Паўлава, які асабіста прысутнічаў на акцыі, і на міністра ўнутраных спраў Уладзіміра Навумова. Гаворыць першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Ніяким законом, кодексом не забороняється людям з портретами, фотографіями, виявами на майках, ніякими адзнаками стоять або ходить. Это не есть демонстрация, это не есть пікет. І про гэта вымушаныя былі нават заявіць у свой час керівники Верховного суду Беларусі некалькі гадоў тому назад. По-другое, у акції брали удзел, забезпечаныя посвідченнями кандидати у депутати, які безумовно мають право сустракаться со своїми выборниками, размовлять с ними, с журналистами, где заугодно. Это так само немагчимо регламентовать. Лічыць Вінцук Вячорка. Я нагадаю, што учора спецназаўцы жорстка разагналі акцыю салідарнасці з сем'ямі зніклых, мы памятаем. Некалькі чалавек, у тым ліку Франак Вячорка і Анатоль Лябецька, былі жорстка збітыя. Вінцуку Вячорку, калі той спрабаваў бараніць сына, разбілі акуляры. Байцы спецназу не рабілі выключэнняў і для жанчын, і дзяўчат. Ці можа збіццё ўдзельнікаў акцыі салідарнасці паўплываць на хаду парламенцкай кампаніі і на ацэнку захадам беларускіх выбараў? Ці магчыма спрагназаваць, як улада будзе паводзіць сябе 28 верасня ў дзень галасавання? Глядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў абмяркоўвае гэтае пытанне з палітыкам Міколам Статкевічам і палітолагам Юрыем Чавусавым. 16 верасня спецназ міліцыі разагнал удзельнікаў акцыі салідарнасці на Кастрычніцкай плошчы. Некаторыя з удзельнікаў былі збітыя толькі за тое, фактычна, што яны моўчкі трымалі партрэты зніклых. На вашу думку, ці мяняе гэтая падзея, гэты інцыдэнт што-небудзь у хадзе парламенцкай кампаніі? Як гэта можа паўплываць на патэнцыйную ацэнку захадам выбарчага працэсу? Я нагадаю, што ёсць такое паняцце, як палітычны клімат. Наколькі гэтая падзея змяніла ці скарэктавала той палітычны клімат, які зараз існуе падчас выбарчай кампаніі? Мікола Статкевіч, калі ласка. Это не будет такого изначального характера носить для оценки этой выборчей кампании. Тем более, что арестованных после этой акции нема, и тем более, что и криминальную справу никто не возбудил. На фоне вызволения политвязняў, я думаю, что кроме максимых дежурных заяв, про этот эпизод забудут. Иншее питание, на во что это уладе. Ну, мабуть, как не вельми тут расслаблялись, как не думали, что 28 верасня все будет спокойно. Дякую, гэта было меркаванне Міколы Статкевіча. Юрый Чавусаў, вось Мікола сказаў, што гэты даволі жорсткая рэакцыя міліцыі была, каб людзі ведалі, што можа быць 28 верасня ў дзень выбараў. На вашу думку, як можна ацэніць гэты разгон на Касышынскай плошчы? Наколькі тут межа паміж тым, што гэта было спланавана ўладай, ці гэта адбылося дастаткова спантанна? Дзеянні міліцыі Менскай у выпадку масавых акцый, як вядома, заўжды даволі жорсткія. І калі ацэньваць гэта ў межах звычайных дзеянняў нашых міліцыянтаў, то акцыя, у прынцыпе, стандартная. Адзінае, што апазіцыя трошкі выйшла за звычайны фармат, калі яе спакойна выціскаюць і паспрабавала паўпірацца. І сутыкнулася з даволі жорсткай рэакцыяй выціскаючых, але гэта можна спісаць на эксцэсы выканаўцу. Да? То есть гэта не было прямого загаду. Іншая справа, што гэтая акцыя разглядаецца як такая не рэпетыцыя, а прэлюдзія да тых масавых пратэстаў, якія ўжо абвешчаныя на час выбараў. І ў гэтым кантэксце замежных назіральнікаў скіроўваюць да пільнай увагі да масавых мерапрыемстваў падчас выбару. Сваю ролю гэтая акцыя адыграла, то бок пытанне пра мірныя дэманстрацыі ў Беларусі падчас выбарчай кампаніі, яно прагучала. Цалкам экспертызу свабоды з удзелам Міколы Статкевіча і Юрыя Чаусава слухайце ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. А зараз водгук слухача. Да гэта не аморфны твар, гэта канкрэтныя людзі, якія аддаюць загады. На іх трэба весці спіс. Яны ўсё роўна некалі будуць стаяць перад народным судом. А спецназ гэта малайцы, якія не хочуць рабіць. Ім усё роўна каго разганяць і біць. За добрыя грошы яны паб'юць родную маці. Горка гаварыць, калі ўлада не дае памянуць нават зніклых людзей. Званкі на свабоду. Слухаю свабоду кожны дзень. Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць. Вінаваты дыктатар Джордж Буш. Вашыя водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Тэлефон для сувязі працуе і ў гэты час. Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру. Сёння кіраўнікі палітрады аб'яднаных дэмсілаў канчаткова вырашылі правесці апошняе перад галасаваннем пасяджэння ў нядзелю 21 верасня. У праекце рашэння наконт удзелу ў выбарах, якое яны сёння агучылі, слова «байкот» не згадваецца. Тэму працягвае Уладзімир Глот. Анатоль Лябецька, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі, якая цяпер старшынёю ў аб'яднаных дэмакратычных сілах, пракаментаваў праект рашэння палітрады адносна ўдзелу ў выбарах. Першае, ён гаворыць, што мы на заключным этапе канцэнтруемся якраз на тым, каб арганізаваць кантроль над падлікам галасоў і пад'явіць доказы фальсіфікацыі. Гэта галоўная задача. Другая задача гэта там, дзе няма дэмакратычных кандыдатаў, арганізаваць працу на тым, каб людзі ўтрымаліся ад удзелу ў галасаванні. І яшчэ адна задача. Гэта тое, што мы прызываем выбаршчыкаў 28-го выходзіць на акцыі пратэста супраць таго, што прадстаўнікі ДС не былі ўключаны ў выбарчыя камісіі, былі дапушчаны да падліку галасоў і супраць фальсіфікацыі. Нягледзячы на пазіцыю лідараў аб'яднаных дэмсілаў, без абмеркавання байкоту паседжання 21 верасня не абыдзецца, упэўнены палітолог Дзяніс Мільянцоў. Таму што ўнутры самой АДС няма адзінага меркавання наконт таго, удзельнічаць у выбарах, ці удзельнічаць у самім галасаванні, калі удзельнічаць, то якім чынам, калі здымацца, то таксама якім чынам здымацца. Не сакрэт, што вось БНФ, у яго ж было рашэнне, магчыма пра тое, што яны здымуць сваіх кандыдатаў. От іншыя партыі выказваюцца за ўдзел у выбарах, то бок, паколькі гэта пытанне не вырашанае, то яно будзе яшчэ падымацца. Гэта быў рэпартаж з сённяшняга пасяджэння палітрады аб'яднаных дэмсілаў. Так супала, што учора ўвечары пасля разгону акцыі салідарнасці ў Менску ў Хельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША адбыліся слуханні на тэму «Усё як заўсёды, Беларусь напярэдадні выбараў». Мэтай слуханняў было ацаніць сітуацыю з дэмакратыяй і правамі чалавека ў Беларусі ў святле парламенцкіх выбараў, якія маюць адбыцца 28 верасня. З працягам тэмы Юры Дракахруст. Старшыня Хельсінскай камісіі сенатар Элсі Гэстінгс зазначыў, што слухані адбываюцца ў вельмі цікавы час для краіны, якая вылучаецца тым, што мае найгоршую ў Еўропе сітуацыю з правамі чалавека. Аднак, паводле яго, расейскае ўварванне ў Грузію змяніла палітычную дынаміку ў рэгіёне. Калі ўрад Беларусі пакажа рэальную гатовасць да дэмакратычных рэформаў, у нас будзе магчымасць палепшыць адносіны. Такую заяву зрабіў на слуханнях намеснік дзяржсакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы Дэвід Крэмер. Ён прапанаваў наступны аналіз прычынаў, паводле якіх афіцыйны Менск зрабіў некаторыя крокі ў пазітыўным накірунку. Since 2006 we in the European Union. Ад 2006 году мы і Еўразвяз заціснулі пятлю вакол беларускага ўраду. Яму стала цяжэй жыць пасля таго, калі мы наклалі візавыя санкцыі і калі Еўразвяз зрабіў гэтае самае. Мы таксама замарозілі актывы шэрагу асобаў. Акрамя гэтага, у лістападзе 2007 году мы замарозілі актывы і ўвялі санкцыі супраць Белнафтахіму. Я думаю, тут сваю ролю адыграла спалучэнне гэтых мераў, накіраваных акціях супраць ключавых асобаў ва ўрадзе і супраць дзяржаўных прадпрыемстваў. Against key individuals and against state-owned enterprises. Удзельнікі слуханняў выказалі абурэнне з нагоды ўчорашняга жорсткага разгону дэманстрацыі ў Менску. Дэвід Крэмер падкрэсліў, што незалежна ад адносінаў з афіцыйным Менскам, ЗША падтрымліваюць і будуць падтрымліваць беларускіх людзей, імкнуцца дапамагчы няўрадавым арганізацыям узмацніць іх уплыў на грамадства, падтрымліваць магчымасці палітычных партый, а таксама дапамагчы недзяржаўным СМІ забяспечыць доступ да аб'ектыўнай інфармацыі. Прадстаўнік дзярдэпартаменту падкрэсліў, што палітыка ЗША ў дачыненні да Беларусі ніколі не залежала ад пахаладання альбо пацяплення ў дачыненнях Менску і Масквы. Дырэктар еўразійскіх праграм Нацыянальнага дэмакратычнага інстытуту Лора Джуіт заявіла падчас слуханняў, што цяперашнія выбары могуць стаць важнай падзеяй, але не дзеля таго, што звычайна звязваецца з выбарамі. Паводле яе, наўрад ці ў іх выніку будзе абраны прадстаўнічы парламент. Аднак гэтыя выбары могуць адзначыцца сваёй роляй у якасці барометру паляпшэння дачынення ў Беларусі з Захадам. Наконт прапановы ўчасткі беларускай апазіцыі байкатаваць выбары, Лора Джуіт сказала наступнае. Што тычыцца байкоту, парада Нацыянальнага дэмакратычнага інстытута лепш удзельнічаць у выбарах. Удзельніцтва ў выбарах не пераўтварае нелегітымнага практыкавання ў легітымнае, але дае законную магчымасць размовы з выбарнікамі. Дырэктар еўразійскага аддзелу міжнароднага рэспубліканскага інстытуту Стывен Нікс адзначыў, што беларускі рэжым робіць усё, каб ціхія выбары былі прызнаныя на Захадзе. Але паводле яго, гукі цішыні з Менску не дазваляюць спадзявацца, што выбары будуць свабоднымі і справядлівымі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. 391-2224. Праз хвіліну пра тое, ці будзе ў Беларусі новае свята 17 верасня. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Дэмакратычныя сілы патрабуюць расследаваць акалічнасці разгону мірнай акцыі грамадзянаў 16 верасня, на якой прысутнічалі лідары партыяў, сваякі зніклых, кандыдаты ў дэпутаты. На разгон мірнай акцыі рэагавалі і ўдзельнікі слуханняў у Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША. Сваё абурэнне выказаў кангрэсмен Крыстафер Сміт. Кандыдат АДС у лідскай выбарчай акрузе нумар 54 Станіслаў Суднік вырашыў зняць сваю кандыдатуру на выбарах. 40 жыхароў Гомельшчыны накіроўваюць скаргі ў камітэт АН па правах чалавека. Яны просяць абараніць сваё права на свабоду мірных сходаў. Беларускі саюз афіцэраў, грамадскае аб'яднанне «Русь» і Кампартыя Беларусі прапаноўваюць заснаваць новае дзяржаўнае свята «Дзень уз'яднання беларускага народу» 17 верасня. Італьянская сям'я з мястэчка Кагалета і ў гэтым сезоне запрашала да сябе Віку Мароз. Аднак дзяўчынка паехаць у Італію не змагла. Беларускі саюз афіцэраў, грамадскае аб'яднанне «Русь» і праўладная кампартыя Беларусі выступілі з прапановай заснаваць новае дзяржаўнае свята «Дзень уз'яднання беларускага народу» 17 верасня, прымеркаваўшы яго да пачатку ўступлення Чырвонай арміі ў Заходнюю Беларусь у 1939 годзе. Перадае Валер Каліноўскі. Паводле аднаго з аўтараў ініцыятывы, намесніка старшыні вайскова-гістарычнага таварыства Ігара Пахлопкі, вызваленчы паход Чырвонай арміі ўвайшоў у гісторыю як бліскучая міратворчая аперацыя. Ён адгарадзіў Заходнюю Беларусь ад захопу гітлераўскімі войскамі і прынёс беларусам вызваленне ад нацыянальнага прыгнёту з боку панскай Польшчы. Ініцыятыву актыўна падтрымала праўладная кампартыя Беларусі. Паводле актывіста гэтай партыі, дэпутата Палаты прадстаўнікоў Ігара Катлярова, 17 верасня 1939 году гэта вялікая дата. Этот день сделал очень много для белорусского народа, для белорусского государства. В этот день, когда воссоединили Западную Беларусь и Беларусь, существенно изменились судьбы многих людей. Это действительно праздник для многих людей. Но насколько это, ну, значимо, чтобы был государственный праздник? Конечно, 7 ноября это значительно более весомый праздник. Пасля 17 вересня 39-го году сім'я Станіслава Шушкевича змагла знайсці шмат сваякоў у заходній Беларусі. Спадар Шушкевич мяркує, што гэты дзень сапраўды паспрыяў таму, што Беларусь сфармавалася ў цяперашніх межах. Але не ўсё было так адназначна. Шмат заходнебеларускіх грамадзян, у тым ліку выбітных дзеячаў, было рэпрэсавана. На заходніх землях Беларусі пачалася калектывізацыя і іншыя заганныя кампаніі савецкай улады, гаворыць Станіслав Шушкевич. Не трэба гэта рабіць святам, гэта не свята. Гэта вырашэнне пэўнага тэхнічнага пытання і не вельмі прыстойнымі сродкамі. Таму што фактычна гэта выконваўся пакт Рыбентроп-Молатаў, і цяжка цешыцца гэтаму. Паводле спадара Шушкевіча, некаторыя беларусы, зыходзячы са сваіх сямейных абставінаў ці прынцыповых меркаванняў, могуць лічыць 17 верасня святам. Але аб'яднаць і ўсходніх, і заходніх беларусаў павінна іншая дата. Вот я думаю, что может для человека, якого я щиро поважаю, з яким мел не раз говорку на эту тему, для Максима Танка, может, это было бы свято. Але калі брать якісь святы пераважыць, треба 25 сакавіка робить святом. Мне здаецца, для усіх оно свято, для усіх беларусов. Менскі гісторык Алексей Кароль перакананы, што вынік падзеяў 39-го году гістарычна апраўданы, бо злучыліся дзве часткі Беларусі. Была ліквідаваная гістарычная несправядлівасць рыскае дамовы 1921 году. Аднак не трэба забываць, што сам паход быў вынікам змовы сталінскага і гітлераўскага рэжымаў, якія не бралі ў разлік інтарэсы беларускага народу. І трэба памятаць, што заходнюю Беларусь прыяднали не столькі да БССР, колькі да СССР, кажа спадар Кароль. Гэта агрэсія, і лічыць гэта днём адзінства беларускага народу, ну, ніяк не выпадае. Гістарычна проста неаправдана, а палітычна для Беларусі можа мець паслэдствам, зноў жа, далучэння Беларусі да Расіі. Мяркуе гісторык Алексей Кароль. На нашым сайце чытайце блог Яна Максімюка 17 верасня, дзе ён гаворыць пра неадназначнасць той падзеі 1939 году. Сёння мы таксама прапануем вам падарожжа свабоды, звязанае з выбітным дзеячом заходняй Беларусі. Для таго, каб цябе ведаў народ, зусім не абавязкова насіць званне народнага паэта. Землякі Максіма Танка памятаюць яго не за вершы, а як вялікага чалавека, які і дапамагаў ім, і спагадаў. Аднак і паэзію яны лічаць цяжкою працай. Новае падарожжа свабоды на радзіму Максіма Танка у Пількаўшчыну Мядзельскага раёну. Падарожжа Таццяны Сапач у Пількаўшчыну у нашым эфіры хвілінаў праз 25. 37 жыхароў Гомеля накіравалі сёння індывідуальныя скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны просяць абараніць сваё права на свабоду мірных сходаў. Нагодай для зваротаў у ААН стала татальная забарона гомельскім гарвыканкамам замоўленых актывістамі пікетаў і мітынгаў, у тым ліку і ў звязку з цяперашнімі парламенцкімі выбарамі. Гаворыць адзін з заяўнікаў пікетаў, сябра ПКБ Анатоль Ільгіншык. Звертався я больш 10 разоў у гарвыканкам на кагонь правядзення пікетаў, мітынгаў супраць ліквідацыі льгот і павышэння тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі. Гарвыканкам нам адказваў правядзенні. І мне асабіста, прычым ніякой матывацыі. Адказ і адказ. Кожны раз мы падавалі ў суд. Суд не прыслухоўваецца да нашых довадаў, а заўсёды падтрымлівае гарвыканкам. Застаецца толькі звернуцца ўжо вот такія кампетэнтныя органы міжнароднага ўзроўню. Як Організація об'єднаних націй. Гаворыць Анатоль Ільгіншык пра рашэнне звярнуцца ў камітэт ААН па правах чалавека. А ў дэпартаменце гуманітарнай дзейнасці кіраўніцтва спраў прэзідэнта пацвердзілі факт часовага прыпынення праграмаў дзіцячага аздараўлення беларусаў у ЗША. Яно звязанае з невяртаннем на радзіму барысаўскай школьніцы Тані Казыры. З гэтым рашэннем беларускага боку азнаёмленыя пасольствы і шэрагу іншых краін, якія бяруць удзел у праектах чарнобыльскага адпачынку. Паводле беларускіх чыноўнікаў, замежныя паездкі могуць аднавіцца пры ўмове падпісання адпаведных міждзяржаўных пагадненняў. Выключэнне складае Італія, з якой пасля прэцэдэнту з вілейскай сіратой Вікай Мароз падобныя пагадненні ўжо заключаныя. Тым не менш, не ўсім запрошаным у Італію беларускім дзецям удалося сёлета трапіць на адпачынак у знаёмыя сем'і. Маем на ўвазе і Віку Мароз. Тэму працягвае Алена Струве. Як паведаміла «Свабодзе» крыніца, блізкая да сужэнцаў Алесандра Джуста і Марыя К'яры Барначын, тыя сёлета запрашалі да сябе дзяўчынку, якую лічаць дачкой, аднак з беларускага боку атрымалі адмову. Вось ужо 2 гады Віка жыве ў жодзінскай сям'і Алены і Сергія Васілеўскіх. Раней гэтая сям'я ўзяла да сябе на выхаванне брата дзяўчынкі Сашу. Тэлефаную ў жодзінскую сям'ю Васілеўскіх. Алло, добрый день. Добрый день. Это Саша. Саша. На пытання, ці праўда, што Віку сёлета таксама запрашалі ў Італію, Саша адказвае. Наверное, я просто был в Италии. Віка таксама адказвае кароткімі сказамі. Так, летам была ў Беларусі, ў Італію не ездзіла, хаця вельмі хацела. Цяпер ходзіць у школу, шчыра прызнаецца, што поспехамі ў вучобе пахваліцца не можа. Тыя, каго яна называе мамай і татам, Алесандра Джуста і Марыя К'яра Барначын, рэгулярна тэлефануюць і пішуць ёй. Ну, часто звонять. По-итальянскому говорю. Пишут, что ждут меня. Самое большое желание, чтобы поехать в Италию. Поводле слов Вики, дорослые кажут, что теперь она туда поехать не может. Наступный звонок у Менское областное управление адукации. Тамара Лойко непосредственно отказывает за замежные поездки детей, которые живут на меньшине. Пытаясь идти правда, что Вика Мороз все лето знов не отрымала дозволу на выезд в Италию. Вика Мороз почему? Она получила оздоровление у нас в Беларуси. Чем она хуже, чем другое оздоровление? Не наше белорусское, оно ничем не хуже, чем другое итальянское там или еще чье-то. Ніколькі не збіраюся спрачацца з чыноўніцай наконт якасці беларускага дзіцячага аздараўлення. Размова ідзе пра тое, што дзяўчынка сумуе па італьянскай сям'і, а тыя, наколькі вядома, сумуюць па ёй. Там італьянская сям'я, у них свой ребёнак уже есть. Как вы думаете, если ребёнку год, он ещё маленький, капризничает, значит, с ним разве хорошо отдыхать вместе рядом? Может быть, им няньки не хватает, я не знаю. Какого запрета никто нам не давал и не давал ни девочке, ни и не давать не будет. В Беларуси брат, сям'я, и они оздоравливали вместе. Рэпліка адносна таго, што Саша, паводле ягоных слоў, адпачываў у Італіі, не каментуецца. Паводле італьянскай сям'і Джуста Барначын, нараджэнне сына Эмануэля прынесла ім вялікую, ні з чым не параўнальную радасць. Сын расце здаровым хлопчыкам і не прыносіць клопату. Іншая рэч, што ён не можа замяніць дачку Віку. Чым болей мінае часу, тым бліжэй да Вікінага 18-годзя, калі яна сама зможа вырашыць свой лёс, кажа Марыя К'яра і дадае: «Ужо прайшло 2 гады, аднак наш боль, як і раней, не сціхае». Расказвала Алена Струве. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння адметны дзень у гісторыі беларускага клубнага футболу. Матчам супраць самага тытуляванага клубу свету мадрыдскага «Рэалу» дэбютуе ў групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў барысаўскі «Батэ». Ці апраўдае спадзяванні заўзятараў каманда 31-гадовага Віктара Ганчарэнкі, самага маладога трэнера ў гісторыі Лігі чэмпіёнаў, высвятляў Ігар Карней. У адборачнай стадыі Лігі чэмпіёнаў барысаўскі «Батэ» не прайграў ніводнага матчу. Па суме сустрэчаў перагуляўшы ісландскі «Валюр», бельгійскі «Андерлехт» і баўгарскі «Леўскі». Па выніках жэрабя у групе «H» процістаяць беларусам будуць мадрыдскі «Рэал», турынскі «Ювентус» і санкт-пецярбургскі «Зеніт». Кожная здабытая ў гэтых гульнях ачко прынясе фінансавыя дывідэнды. Перамога ацэньваецца ў 600 тысяч еўра, нічыя ў 300 тысяч. Сур'ёзнае стымуляванне прадугледжваецца і за выхад у наступныя стадыі спаборніцтваў. Колішні галоўны трэнер «Батэ» Юры Пунтус не чакае ад былых выхаванцаў нейкага гераізму, але перакананы, што і супернікі праявяць пэўную гуманнасць да дэбютанта самага прэстыжнага еўракубку. Только я могу сюрпризов пожелать, но учитывая уровень соперников, я думаю, что ожидать их не будет. Но все равно это уже история, это большой опыт. Ну, эти команды, в общем-то, они такого уровня, грубо говоря, до конца не добивают. Будут выигрывать и будут любоваться своей игрой, не более того. Ну, издеваться, наверное, цели у них и нету, и этого не должно и не будет. Теперь у Мадриде находится спортовый журналист Сергей Аляхнович, якому напередодні вечеровой встречи удалось побывать на тренировке барысаўскага «Батэ». З якім настроем беларусы абжывалі знакамітый пяцізоркавы стадыён Сантьяго Бернабеу? Настрой каманды, на мой погляд, даволі добры. Пагутарылі з галоўным трэнерам Віктарам Ганчарэнка, з футбалістамі. Яны разумеюць, што «Рэал» – гэта моцная каманда, у якой што не імя, то зорка. Але настроены добра. Галоўная задача – паказаць добрую гульню, набрацца вопыту ў групавым этапе Лігі чэмпіёнаў. Калі атрымаецца, чаму бы не паспрабаваць, як кажуць, зачапіць аднаго з гранда. Ці ёсць заўзятары барысаўскай каманды ў Мадрыдзе? Так, ёсць, яны таксама прыляцелі з камандай, каля 40 заўзятараў, плюс прыехалі людзі, якія заставаліся пасля матча з Андорай на адпачынак. поединок у Хішпанії. Не будуть гуляти сьогодні два основні форварди – Геннадій Близнюк і Віталій Радзіонов. Шкода, що не буде Олександр Єрмакович гуляти, у його травма. Все рівно настроєний на то, щоб добре сьогодні згуляти супроти самого титулованого клубу світу. Старшиня правління БАТЕ Анатоль Капський не думає, що з ягоною командою гранди європейського футболу будуть обиходитися виключно як з донором очков. Лишнім підтвердженням – учорашні сенсації. Кіпрський Анартосіс заробив очко у матчі з німецьким Вердером. Ще менш відомий румунський Клуж одолів на виїзді італіянську Рому. А український Шахтер перегуляв у Швейцарії Базель. Белорусский БАТЕ от початку относит до аутсайдеров группового турниру. Однако, как показывает досвід, закидывать шапками дебютантов небезпечно. Анатоль Капский удокладняет, что БАТЕ стал кузней кадров для многих европейских командов. Мне не стыдно за наш клуб. Половина сборной Беларуси на сегодняшний день – 25 БАТЕ. Наши игроки играют в европейских чемпионатах. Александр Глеб несколько лет в Бундеслиге играл не последнюю роль в английском арсенале. Сегодня играет в Бостон. Виталий Кутузов в свое время переходил в Милан, играл в Лиссабонском спортинге, в Парме, в Сампдоре тоже играл. После выхода Борисовцев у групповую стадию Лиги чемпионов аналитики взялись поравновать дебютанта с грандами футболу и пришли до несутешальной высновы. Найперш, не вытрымливая ніякой критики, интерес специалистов и заузяторов до внутреннего першинства. По-другое, у Беларуси практически нема аренов, как проводить матчи в отповедности с потребованиями УЕФА. По-третье, что просто шоковало экспертов, это финансовая нестача клубного футбола в Беларуси. Оказывается, БАТЕ – абсолютный аутсайдер сярод 32 финалистов групповой стадии Лиги чемпионов. Трансферный кошт гульцов команды оценивается усяго у 5 миллионов евро. Прикладом, агульный кошт футболистов Реалу у 70 разов больше и перевышает 350 миллионов евро. Між тим, як показує практика, навіть заштатні аутсайдери раз-пораз ламають агульноприйняті стандарти і виграють на чистому ентузіазмі. Досліди свободи. Наслідування Ігоря Корнія. Після новин експертиза свободи і подорожжя у рідні місцини Максима Танка.